Det er snart 12 år siden, at al-Qaida-terrorister angreb New York og Washington på en solskinsdag i september. Dagen efter vågnede vi op til en helt ny verdensorden med terrorbekæmpelse, sikkerhed og overvågning på dagsordenen. I Danmark betød det blandt andet, at et politisk flertal skærpede loven mod terrorisme med to såkaldte antiterrorpakker fra 2002 og 2006. Vi ønsker at sikre, at Danmark er et trygt land at leve i uden terror, sagde den daværende konservative justitsminister Lene Espersen. Terrorpakkerne har siden da givet politiet og efterretningstjenesten en lang række beføjelser i jagten på terrorister. Mest kontroversiel er den såkaldte logningsbekendtgørelse, som tvinger telebranchen til at registrere og gemme oplysninger om privatpersoners telefon- og internetbrug. Lovene har også medført en bredere definition af terrorisme, som blandt andet gør det strafbart at støtte terrororganisationer økonomisk. Men terrorlovene er også blevet mødt af en heftig kritik fra en lang række politikere, fageksperter og borgere, der alle mener, at de strider mod basale værdier i det danske demokrati og retssamfund. I 2010 valgte Justitsministeriet at evaluere lovene. I rapporten konkluderede de dog, at erfaringerne ikke giver anledning til at overveje ændringer af den gennemførte lovgivning ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn. Det er en konklusion, vi nu sætter spørgsmålstegn ved her på Radio 24/7. Og derfor vil vi den næste uge fokusere på de danske terrorlove og spørge, virker de efter hensigten? Er de nødvendige? Og hvad bruger vi dem egentlig til her i år 2013? Og det fortalte Emil Le Madsen. Nu kan jeg sige velkommen til på en telefon, Peter Skorup, der er retsordfører for Dansk Folkeparti. God eftermiddag til dig. Du var med til at indføre de her såkaldte terrorpakker i Danmark, og her i studiet har vi Line Barfod, der er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, og i dag arbejder som jurist. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Peter Skorp, vi starter hos dig. Antiterrorpakkerne, som de ser ud nu, altså det samlede lovgrundlag, hvordan vurderer du så den nødvendigheden af dem i dagens Danmark? Jamen, jeg mener desværre fortsat, de er nødvendige. Vi har stadigvæk en terrortrussel, som er enorm på den vestlige verden. Man har fået bekæmpet al-Qaida i Afghanistan, men der findes stadigvæk al-Qaida-celler rundt omkring i verden, som nu og da stikker deres grimme ansigt frem. Så jeg mener, det er vigtigt, at vi fastholder, at vi skal bekæmpe terror og dermed beskytte den danske befolkning. Anerkender du, at de her terrorparagraffer har også nogle frihedsindskrænkende, hvad kan man sige, bivirkninger, om man vil? Jamen selvfølgelig har det det. Spørgsmålet er jo bare, om der er nogle friheder, vi på den måde føler os særlig ramt af. Og der må jeg indrømme, når jeg snakker med danskere ude til møder, og vi har lige været på en længere rundsejlads, hvor vi snakker med mange danskere i Dansk Folkeparti, jamen der har vi ikke overhovedet nogen problemer som danskere med den overvågning, der finder sted. Der er tale om, at den overvågning, der finder sted, kun bliver benyttet, altså resultaterne af den, i forbindelse med opklaring af terrorhandlinger, og derfor så er jeg ikke bekymret. Jeg tror heller ikke, der er ret mange danskere, der er bekymret, som det er i øjeblikket. Der sidder en dansker her i studiet og ryster på hovedet. Hun hedder Line Barfod. Du er væsentligt mere skeptisk. Kan du uddybe din skepsis? Altså for det første vil jeg sige, at jeg synes, at terrorangreb på uskyldige civile er forfærdelige, uanset om det er terrorgrupper eller det er regeringer, der begår dem. Men dem, der begår terrorhandlinger, de begår dem jo typisk, fordi at de vil angribe vores demokrati. Og dem skal vi ikke imødekomme ved, at vi sig selv indskrænker vores demokrati. En af de følger, der har været, er dels, at vi alle sammen er under overvågning hele tiden, og dels, at det også kan have betydning. Vi har set eksemplerne med folk, der ikke kunne komme ind i USA, men det har også betydning for eksempel for de mennesker, der arbejder i lufthavnen, der arbejder som havnearbejdere, der er IT-folk osv. De kan risikere ikke at kunne få en sikkerhedsgodkendelse, og derfor ikke kunne have deres job. Og de kan ikke få at vide, hvorfor. Fordi det er en del af terrorlovgivningen, at de bare får et nej til at blive sikkerhedsgodkendt, uden at måtte få at vide hvorfor. Og det kan jo være ligesom den unge mand, der ikke kunne komme til USA, og medarbejderen fra Odense Kommune, at det er rene tilfældigheder. Og det er et kæmpe problem, at man ikke kan få viden, og man ikke kan få prøvet sagerne nogen steder, fordi terrorlovgivningen har betydet så store indskrænkninger af vores frihedsrettigheder, så man ikke har krav på at få prøvet det ved en domstol. Peter Skorp, der er en ugennemsigtighed og sådan en vilkårlighed også, som man ikke kan få prøvet ved domstolen. Og det kan godt være, at det ikke sådan rammer os alle over en bred kammer. Det nok er et fortal, der kommer til at snuble over de her ting, men ikke desto mindre, så er det et borgerretsligt spørgsmål. Kan du give ret i noget af det? Jamen selvfølgelig skal vi være opmærksom på, om der er nogen fejl i det, der foregår. Og når jeg siger, at den brede danske befolkning ikke mærker nogle store indskrænkninger i vores frihed, så tror jeg altså, det holder stik. Men Line Barfod har da ret i, at der har været nogle mærkelige eksempler fremme, også på det seneste, med nogle borgere, der for eksempel bliver nægtet indrejse til USA, fordi de måske har et telefonnummer, som en tidligere terrormistænkt har haft. Og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at Danmark i forbindelse med fejl gør opmærksom på det over for eksempelvis USA, hvis det er der, problemet er. Det gør vi jo så også, det er mit indtryk, det gør man også, og hvis det ikke sker, så skal man gøre det. Fordi amerikanerne er selvfølgelig selvsagt meget, meget nervøse for terrorisme, for det var dem, der blev ramt i sin tid, og der har jo så også været nogle andre tilfælde, hvor de er blevet forsøgt ramt. Men heldigvis er det jo ikke lykkedes terroristerne. Og det er jo blandt andet, fordi vi har været gode til at bekæmpe terror. Og det er altså, det er slet ikke i et samme omfang som 11. september 2001 lykkedes nogen. Og det er det, vi skal holde fast i, og det er vi nødt til at beskytte os. Line Barfod, det er så alvorlige ting, vi risikerer, og terrortruslen er ikke noget, vi sådan har opfundet politisk opportunisme. Den er ganske reel. Er det ikke, altså, det koster noget at sikre sig? Jo, men spørgsmålet er, om man vil sikre sig så meget, så man giver køb på det, man egentlig vil forsvare. Altså, det lykkedes jo i Norge. De havde et frygteligt terrorangreb for 2 år siden, og de valgte at sige, at vi vil holde fast i vores demokrati. Vi vil holde fast i at have et åbent og tolerant samfund. Vi ønsker ikke at sætte alle vores borgere under overvågning og mistanke, som om de alle sammen er mulige terrorister. Vi stoler faktisk på, at flertal af vores borgere ikke er. Og så bruger vi ressourcerne på at finde dem, der måske er. Problemet er jo, at man bruger flere hundrede millioner nu på overvågning af os alle sammen, i stedet for at målrette indsatsen mod dem, som man kunne have mistanke mod. Og problemet er også, at det passer ikke, hvad Peter Skorp sagde til at starte med, at de her tiltag i terrorlovgivningen kun handler om terror og kun bliver brugt mod terror, at de bliver brugt på en lang række områder i dag, som det slet ikke var meningen, de skulle bruges til, dengang man indførte lovgivningen. Peter Skorp, blandt andet Greenpeace har jo været igennem en retssag, hvor de blev dømt efter nogle paragraffer, som egentlig er rettet mod terror. Line Barfod, hun har jo ret i, at de bliver sådan lidt lempeligt brugt, og de i øvrigt er svært fortolkelige, nogle af dem, fordi der er nogle definitioner, som ikke er klart afgrænset. Altså, der blev, altså, kritiske røster siger jo, at det var lidt noget tjusket lovgivning. Trænger den ikke til et eftersyn? Det kan da sagtens være, at der kan være nogle enkelte områder, man vil justere på og evaluere. Det vil nok ske i fremtiden, og det er også sket allerede, tror jeg. Logningsbekendtgørelsen er jo et eksempel. Så altså hele vejen igennem skal vi selvfølgelig være opmærksom på, om der er brug for, at man justerer på tingene. Men jeg synes lidt, Line Barfod har det udgangspunkt, at vi skal kun justere til gavn for nogen, der ligger lige på kanten af lovgivningen, og måske også nogle gange går over den. Hvorimod, hvis der sker et eller andet ude i den store verden, hvor terroristerne tager bestik af vores lovgivning og udnytter tingene, sådan at de får bedre kort på hånden, så er Line Barfod ikke på samme måde, og Enhedslisten ikke på samme måde interesseret i at få gennemført det, der skal til, for at vi beskytter den danske befolkning mod terror. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at man havde mere videoovervågning, eksempelvis på offentlige pladser, steder, hvor vi kan risikere, at terroristerne slår til. Og der hører jo aldrig Enhedslisten være på det hold, der så bakker op og siger, jo, det er nok rigtigt, det kunne være en god beskyttelse af mod kriminalitet og terror. Apropos overvågning, du nævner det også selv, de her logningsbekendtgørelser. Det er jo noget, der i allerhøjeste grad ligesom rammer os alle, om man vil, kommer os alle sammen videre. Det er også noget, som vi ikke rigtig opdager i vores hverdag. Vores program Aflyttet har haft besøg af datalog Christian Panton, der har søgt indsigt i, hvor mange oplysninger hans teleselskab egentlig har om ham. Lad os lige prøve at høre. Jeg var rimelig forbavset. Jeg troede, at man kunne se sådan nogle enkelte mønstre, for eksempel her bor han, her går han på arbejde, her gør han det, ditten og datten. Men jeg kunne følge min rejsefærd fra, om jeg havde været på Samsø i weekenden, til om jeg havde været i det sydlige Danmark. Faktisk så blev der på 9 måneder indsamlet 11.500 registreringer af Christian Panton her. Det er en helt almindelig dansker. Peter Skorp, er det ikke måske sådan lidt at skyde nogle gråspurve med kanoner? det kan man sige, hvis man sådan lige hører det isoleret, men det, der jo er tale om, det er, at man indsamler millioner, hvis ikke milliarder af forskellige oplysninger til brug for den helt særlige situation, at der skal ske et terrorangreb. Man har mistanke om, at der skal ske et terrorangreb, som man gerne vil forpurre, eller et terrorangreb, man gerne vil opklare, altså efter det er sket, for at afsløre netværk og lignende. Sådan nogle informationer, som pågældende her snakker om, er jo ikke nogen, der vil blive brugt i sådan nogle tilfælde, som han er bekymret for. På samme måde med videoovervågning, det er jo kun til brug for, hvis der skal ske et terrorangreb eller en grov kriminel handling, at man spoler tilbage på de bånd og bruger dem. Ellers vil de jo blive slettet. Og sådan er det med, ja, men med altså, oplysninger. Men det er jo sådan en, we come in peace, Peter Skov. Det kræver jo, at man har en udbredt tillid og grund til, også i fremtiden, at have stor tillid til de myndigheder, som nu engang ligger inde med, ja, de her oplysninger. Og det er vi jo nødt til at have. Altså, det er jo ikke anderledes end for eksempel et DNA-register. Altså, der har vi jo forholdsvis stor tillid i Danmark til, at sådan nogle oplysninger ikke bliver misbrugt. Jeg tror, der var mange, der var skeptiske over for det, da det startede i sin tid. Men det har jo vist sig at være et fantastisk godt redskab. Men det er selvfølgelig kun under den forudsætning, at der er kontrol over tingene, at tingene ikke bliver misbrugt. Men så må jeg så også bare sige, og det tror jeg også, Line Barfod kender retsudvalget godt nok til, at så vil retsudvalget og andre være meget vagthunde på, at enhver slinger vil blive afsløret og stoppet. Så jeg tror ikke, man skal være så bekymret i vores demokratiske samfund her endnu. Line Barfod, der er intet at frygte. De kommer med fred. Jamen, problemet er jo, at det kan godt være retsudvalget, hvis der kommer et fuldstændig klart eksempel på misbrug, så vil man gribe ind. Men vi ved det jo ikke, fordi vi har ikke indsigt i, hvad det egentlig er, der foregår. Domstolene har ikke kontrol med det. Og vi kan ikke engang få oplysningerne, fordi langt de fleste oplysninger om, hvordan PET samler ind, og hvad det er, de bruger det til, de er hemmeligstemplet. Så man kan ikke få de kontroloplysninger, man kan ikke følge med i, hvorvidt det overhovedet virker. Og det virker altså ikke særlig godt til at forebygge terrorangreb, den ekstreme overvågning af os alle sammen og alt det, der er indført. Jeg kan for eksempel ikke forstå, når der kommer en gammel dame på 83 op til mit kontor, advokatkontor, og skal have noget advokatbistand, hvorfor skal jeg så bede om en kopi af hendes pas, for at være sikker på, at de 2.000 kroner, hun betaler mig, at det ikke er noget, der har med terror at gøre. Jeg forstår simpelthen ikke de regler, som betyder, at vi alle sammen skal overvåge hinanden hele tiden, i stedet for at have et samfund, hvor vi har tillid. De gange, man har forebygget terrorangreb, så har det typisk været, fordi der har været nogle dygtige medarbejdere, som er veluddannede og har god erfaring, som i lufthavnene for eksempel kan se, hvem der opfører sig mistænkeligt. Det er langt bedre at investere i at have nogle gode medarbejdere, end at have en overvågning af os alle sammen. Og netop det her med gennemsigtigheden, altså nu skal det siges i sådan et indslag her, der vil jeg jo typisk sidde og krydre samtalen i alvidenhed om, hvor mange gange de her paragraffer er blevet brugt, hvor mange der bliver overvåget, hvor mange sigtelser og den slags ting, der er gjort efter de her paragraffer. Men den slags oplysninger kan man ikke få. Jeg skal afslutningsvis til jer begge to sige, at vi har bedt jer begge to tage et spørgsmål om terrorlovene med til justitsminister Morten Bødskov, som vi håber at kunne tale med sådan i slutningen af det her forløb, vi kommer til at køre i ugens løb. Line Barfod, lad mig starte med dig. Hvilket spørgsmål skal vi stille videre til Bødskov? Spørg ham, om han tør at få en uafhængig evaluering af terrorlovgivningen. Altså ikke hans egne embedsmænd, ikke dem, der selv sidder inde i systemet, men en uafhængig evaluering af, virker det overhovedet? Og nogen, som får adgang til at se, hvor mange oplysninger bliver der indsamlet, og hvor meget bliver de egentlig brugt, og hvad er det, de bliver brugt til? Er det terror, eller er det alle mulige mindre forbrydelser? Peter Skov? Ja, jeg vil da spørge justitsministeren, om justitsministeren kan bekræfte, at en del danske ekstremister i øjeblikket kæmper på islamisternes side i Syrien, og derfor med ret stor sandsynlighed har begået terrorhandlinger der. Om ministeren har tænkt sig at gøre noget ved det, fordi vi er hele tiden nødt til at være på vagt på, om vores terrorlovgivning er stærk nok, og hvis vi risikerer nogle meget ekstreme mennesker, der kommer retur til Danmark, og det er jo det, PET har sagt, der kan bruge våben, som kan stå bag terror, så står vi meget, meget svækket i forhold til at bekæmpe terror, og det synes jeg, justitsministeren skal holde sig til.